یا سیدی، ایک نگران پر اپنے ماتحت کے بارے میں کیا کیا حقوق ہیں، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. نگران ہوتا ہے نا، وہ ایک طرح سے ان سب کا ذمہ دار ہے اور وہ ایک طرح سے ان کا راعی ہے، لیکن ان مانو کر وہ ان کا حاکم ہے کہ اس کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہو. جیسا کہ حدیث پاک میں میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفا ہے، تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو نگران اپنے ماتحتوں سے خیانت کرے وہ جہنم میں جائے گا. مزید ارشاد ہے، جس شخص کو اللہ تعالی نے اسی رعایا کا نگران بنایا پھر اس نے ان کی خیر خواہی کا خیال نہ رکھا تو اللہ تعالی اس پر جنت کو حرام کرے گا. ایک حدیث شریف میں ہے، انصاف کرنے والے قاضی پر قیامت کے دن ایک ساعت ایسی آئے گی، انصاف کرنے والے پر ایک ساعت ایسی آئے گی کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کے بارے میں بھی فیصلہ نہ کرتا. انصاف کرنے والا بھی گویا اس وقت لرز جائے گا، جب انصاف اس فیصلے کے وقت ظاہر ہے کہ وہ لرز جائے گا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. لوگ ایک حدیث شریف میں، جو 10 اشخاص پر بھی نگران ہو قیامت کے دن اسے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا، اب یا تو اس کا عدل اسے چھڑائے گا یا اس کا ظلم اسے عذاب میں مبتلا کرے گا. دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اے اللہ، جو شخص اس امت کے کسی معاملے کا نگران ہے بس وہ ان سے نرمی برتے تو تو بھی اس سے نرمی فرما، اور ان پر جو سختی کرے تو بھی اس پر سختی فرما. ایک حدیث شریف میں، اللہ تعالی جس کو مسلمانوں کے امور میں سے کسی معاملے کا نگران بنائے بس اگر وہ ان کی حاجتوں، مفلسی اور فقر یعنی تنگ دستی کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دے تو اللہ تعالی بھی اس کی حاجت، مفلسی اور فقر کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرے گا. آہ آہ آہ، جو ماتحتوں کی حاجتوں کو ارادتاً پورا نہیں کرتا اللہ تعالی اس کی حاجتیں پوری نہیں کرے گا. تو میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں، نگران سے مراد صرف کسی ملک یا شہر یا مذہبی اور سماجی اور سیاسی تنظیم کا ذمہ دار ہی نہیں بلکہ عموماً ہر شخص اسی نہ کسی حوالے سے نگران ہوتا ہے. مثلاً مراقب یعنی سپروائزر اپنے ماتحت مزدوروں کا، افسر اپنے کلرکوں کا، امیر قافلہ اپنے قافلوں کا، اور ذیلی نگران اپنے ماتحت عیسائی بھائیوں کا وغیرہ وغیرہ. یہ ایسے معاملات ہیں کہ ان نگرانیوں سے فراغت مشکل ہے. بالفرض اگر کوئی تنظیمی ذمہ داری سے مستعفی ہو بھی جائے تب بھی اگر شادی شدہ ہے تو اپنے بال بچوں کا نگران ہے اور اس نگرانی کے لیے سب تڑپتے ہیں. اب وہ اگر چاہے کہ ان کی نگرانی سے گلو خلاصی ہو تو نہیں ہو سکتی کہ یہ تو اسے شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. بہرحال ہر نگران سخت امتحان سے دوچار ہے، مگر ہاں جو انصاف کرے اس کے بارے معیار ہے. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں، گھر والوں اور جن کے نگران بنتے ہیں ان کے بارے میں عدل سے کام لیتے ہیں. تو نگران کے بارے میں جو احکام میں نے بیان کیے یہ تحریری بیان مردے کے صدمے کے آخری صفحات پر موجود ہے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. ہدیہ 3 روپیہ، ہو سکے تو اس کو مہینے کی پہلی پیر شریف کو نگرانوں کو چاہیے کہ پڑھنے تو انشاءاللہ تازہ ہوتا جائے گا، بلکہ پورا رسالہ پڑھنے. مردے کے صدمے شیطان پڑھنے تو نہیں دے گا شاید، کہ خوف خدا پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. الحمدللہ یہ رسالہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.